se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Opa, opa, opa, la cât se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. S-o strânză, ea înaltă și mșată, ancundiată, mesea-i o frânză, cara s-o strânză. Opa, opa, opa, la cât se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Opa, opa, opa, la cât se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Mșată-i Maria, lilici dit munte, cu steali pe frânte, castă Maria, mșată-i Maria. Opa, opa, opa, la cât se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva. Opa, opa, opa, la cât se bat inima. Opa, opa, opa, că și-a miva.